Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalpli insanlar, iyi kalpli insanlar, amanın komşular, yetişin adoslar, Modern Sabahlar'da yağmurdan bahsediyorlar. Hiçbir şarkıdaki gibi bir durum yok dışarıda, şakır şakır yağmur yağıyor. Yağsın yağmur, barajlarda olsun yine de olsun da, yani Nisan'ın sonuna geldik artık. Esprisi var mı bu yağmurun, Allah aşkına söyleyeyim. Ha. İlk kalp insanlar, hepinize güvenliyorum bir kez daha. Gordiola Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da macera dolu bir sabahtayız yine. Buyursunlar efendim. Aman düğünümüz var adoslar. Düğün günü bugün. Düğün günü ve düğüm günü. Düğüm ne ya? Düğüm hiç düğüm değil ya. Düğüm çözülecek işte, ağızdan mı öpecek? Yanaktan mı öpecek diye. Ona da hala kararsız kalmış çocuk, bir türlü karar verememiş. Çünkü hiçbir yerini ayıramıyorum demiş. O kadar çok seviyorum ki seni. Yani her yerin benim için... Bal kaymak. Bal kaymak. Öyle İngilizce, İngilizce öyle bir şey var, deyim var ama o tam olarak aklıma gelmedi. Bugün saat kaçta evleniyorlar Oktay? Bugün sabah gündüz düğünü yapmaya karar vermişler. Bildiğim kadarıyla 11'de başlayacak, 4'e kadar. 4'ten sonra barbekü, ondan sonra saat 7'den sonra da güzel akşam arkadaşlar kendi arasında eğlenecekler. Kır düğünü istemiş kız ama İngiltere'de kır mı kaldı sanayileşmeden sonra? Değil mi? 1800'lerin sonundan sonra İngiltere eski İngiltere değil. Valla kamu kuruluşları tatil edilmesine rağmen bazı firmalar, birçok İngiliz firması izin vermemiş. Türkiye saatiyle saat 13'te saygı başlayacak. Saygı yok, saygı, saygı. Düğün o yüzden maalesef izlenemeyecek. Dünyada 2 milyar kişi izleyecek bu düğünü ama bazı İngiliz çalışanlar herhalde böyle bir... Esas meraklıları diyebileceğimiz. Yok, pek kimse ilgilenmiyormuş şeyde. Bizden başka dünyada ilgilenen olmayabilir mi? Var canım. Var değil mi? Olmaz yani. Dişine dövme yaptıranlar. Ondan sonra efendim... Dişine şeyine, dövme derken Oktay? Tabii tabii, dişine mesela, bir dişine şu en önünde iki diş var ya. Ha. Ne, hangi dişti onlar? Ayrık dişlerimiz. Ayrık dişler. Ayrık diş sıfatını alan bazıları için dişlere. Bir tanesine mesela Kate yapıyorlar, bir tanesine William yapıyorlar. Ne kadar güzel. Mesela o tip şeyler, espriler, ondan sonra bir daha... Onunla mesela pancarı sürüyor adam. Mesela... 5000 sterlinlik bir otel odasında geçirdi son gecesini Kate. Hatta şu anda herhalde yavaş yavaş kalkmıştır. Bir yüzünü saray yıkamıştır. Gibi burası William demiş. Yavrum sen esas sarayı sonra göreceksin. Saat 7:20 geçiyor, kalkmıştır kızcağız. Düğün heyecanı tabii. Tabii canım. Olur mu? Fıska saat, fıska saat, fıska. 2 saat mi? 6:20 geçiyor. Ondan bence kalkmıştır. Bence bir şöyle bir uyanmıştır. Bir bakmıştır saati. Hay Allah, kaçırmış. Neyse demiştir, bir 15 dakika daha yatayım da. Çünkü bugün düğün günü ya. Ondan sonra. Böyle hiçbir şey bırakılmaz bugün. Ne olur ne olmaz. Prens son bekar gününü Prens William futbol oynayarak ve motosiklete binerek geçirmiş. Çünkü ne demişti uzmanlar? Son gün artık çalışmayın. Çalışmayın, bırakın biraz temiz hava alın falan. Prens de onu yapmış. Türkiye'den pekmez götürmüşler zaten. Pekmez götürülür mü? Son gece uyuyamaz ya. Yok, sabahleyin içsin diye. Çünkü güne zinde devam etmesi lazım. Bu sabah mı? Evet. Ha, bu sabah içtiysen sorun yok. Ya, bu sabah içecek herhalde. Daha kalkmamıştır. Ya, yorgun çocuk. O da mı kalkmamış? O da. Bu evlilik görünmez. Yani saat 6:20 geçiyor İngiltere'de. İngiltere Dışişleri Bakanlığı gelen tepkiler üzerine Suriye Büyükelçisi'nin düğün davetiyesini iptal etmiş. Öyle bir gelişme var. Gelinle damatla alakası olmayan bir gelişme. O zaman bizim büyükelçi de gidiyor o zaman. Büyükelçi de temsil ediyoruz. Büyük ihtimalle evet. Kimse gitmediğine göre. Ondan sonra... Dedim zamanında şu diplomasi işine girelim diye demiştim yani. Ya. Dedim değil mi? Ben okurken demiştim acaba yatay geçiş mi yapsam şeye, uluslararası ilişkileri. O zaman çünkü ben rahat giderdim şu anda düğüne. Vallahi işte... Şakır şakır oynayacaktım düğünde. Biraz damat da... karşılaması. Nasıldı o damat karşılaması ya? Hiç müziği hiç aklımda, hiç aklımda değil. Bir tek o da havalı ismi olduğu için damat karşılaması. Ondan sonra bir hey hey hey. İşte... Şak şak, şak şak şak. Hey hey, orada götürseler diyor şeye. Saray zindanlarında. Hey hey hey, şak şak şak diyor kraliçem. Unun kellesi. Neyse, halı saha maçını da yapmış çocukcağız. Halı saha maçını yapmış. Bu arada... Damat karşılamasını ağzıyla yapabilecek dinleyicimiz var mı? Evet yani, ya. Damat onu... Bey hoş geldiniz dışında bir karşılama. O müziği. Ne ne ne ne ne ne. Hey hey hey. Öyle deyince aklımda şey geliyor. Bak bunu yaparız. Evet. Yeter. Bakın dinleyicimiz ne kadar güzel, ne kadar duyarlı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İrem ben. İrem Hanım hoş geldiniz. Evli misiniz İrem Hanım? Evliyim. Ne zaman evlendiniz? Ocak'ta evlendik. Aa, yeni. Çok taze çiçeği burnunda. Ay mutluluklar ya. Dileyelim o zaman. Geç nasıl? Kalmadık hala. Memnun musunuz? Çok memnunum. Beyinizden memnun musunuz? Beyimden çok memnunum. Peki damat karşılamasıyla mı karşıladınız kendisini? Damat karşılamasıyla karşılamadım ama bizi karşıladılar sonra. Aa, ne güzel. Biliyor musunuz bizi? Tamam. Nınını olarak mı yapıyorum? Lütfen. Yani sözlü nana. Olabilir nınını veya nanana nana olabilir. Nanana da olabilir. Buyurun. Oraları biz yapalım tamam. Baştan başlayın. Yapınca tak tak tak. Tamam. Tamam. 2 3 Evet çok güzel oldu. Üç defa. Evet. Üç defa. Bu arada Fahir'in söylediği de Tosun Paşa'nın müziğiydi. Sizde ne kulak var ama yani İrem Hanım. Ya. İrem Hanım hala soruyorlar mı size nasıl gidiyor evlilik diye? Sürekli. Ne diyorsunuz o soruya cevap olarak? Bu arada çocuk var mı diye. Aa çok erken girişmişler size ama daha yani. O daha... soruya ne cevap veriyorsunuz İrem Hanım nasıl gidiyor evlilik deyince? Çok güzel gidiyor diyorum. Çocuk sorusuna nasıl cevap veriyorsunuz peki? Biraz daha erken olduğunu düşünüyoruz. Tadını çıkarmak istiyoruz mu diyorsunuz? Yok yaşım itibariyle artık istiyoruz gerçekten. İstiyor musunuz? Hadi bakalım evet. O zaman. Çocuk İnşallah. Karşılaması çalalım size. İrem Hanım çok teşekkürler sayenizde. Eşim yanımda nınını ne yapıyorsun diye. Farkında değil radyo yaş. Damat karşılaması yapıyoruz beyefendi. Peki o zaman size hazır yan yanayken Gordion'dan bir neşme paketi verelim. Evet. Çünkü sayenizde biz de Prens William'ı damat karşılamasıyla selamladık. İrem Hanım soyadınızı alabilir miyiz? Tufan. İrem Tufan. Evet. Bu yeni soyadınız mı? Hemen benimsediniz mi? Yeni soyadım. Vay kimlikler falan değişti yani bu hız bu sürat bravo tebrik ediyoruz evet, İrem Hanım'ı. Evet ilk soyadım biraz uzun olduğu için. İçini birden kullanmayayım dedim. Peki İrem Hanım saat 10'dan sonra radyomuzu bir kez daha ararsanız daha ayrıntılı bir şekilde bu neşve paketini ne zaman alabilirsiniz, nasıl değerlendirebilirsiniz anlatırlar size. Tamam. Çok neşvelendirdiniz bizi. Teşekkür ederiz. Rica ama güreşmeyin sizin. Neşvenize kapalıp da. İşe gideceksiniz İrem Hanım. Tamam oldu. Teşekkür bye ederiz. Bye. Hadi güle güle. Evet sevgili dinleyiciler damadımızı da karşıladık. Başka şeyler karşıladık. Var mı? Karşıladık. Başka şey olmaz mı ya? Gelin başını kim yapacak diye böyle bir sıkıntı vardı. Gelin başı Türk kuaförden. Güzel demiş şöyle üstüne sim attırırız. Havlular da Denizli'dendi. Ne kadar güzel. Ne kadar. Tam bir bizim düğün. Düğünü biz yapıyoruz. Resmen. O zaman düğünümüz vardı. ne oluyor bana ben? Yaşamıyorsun. Maç gibi bir şey yapıyorum. Düğünü yaşayamıyorsun Ege. Vallahi hasta hasta düğüne gidiyorum ya. Hiç gidesim yok. Bu arada dün aracında Kate Middleton'ın muska bir not görülmüş. Not görülmüş derken camına bırakılmış mı içine atılmış mı? Muska bulunsa ne olay çıkar ha? Vallahi büyü yapmışlar çünkü. Yaparlar. Büyü. Ses de devlet. Kim yapmış bu? Yok yok muska yok herkes rahat olsun. Nikah yemini yazılı bir not ve bu nikah yemininde bu eşe itaat yemini var ya öyle bir şey yokmuş. Eşe itaat yemini tabii mi? Prens. Eş prens olunca eşe itaat tipi bir şey oluyor. He. Öyle bir şey yok. Eşe itaat yemini törende kullanılmayacakmış. O ortaya çıktı. O yemin. Hayır bu İngilizler de iyice yani bütün şeylerin hakikaten. Geleneklerini unutuyor. Eşe itaat demek yani. Ondan sonra falan. O zaman ben bugün bilet alsın. Şimdi yola çıksam ben varırım herhalde düğüne. Ya, ferah ferah Ege'ciğim. Ve orada şunu söyleyeceğim. Artık eşe itaat diye bir şey yok. Eşlerin saygı ve sevgi çerçevesinde ortak kararlara varması var kraliçem diye. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama en sonunda gülme tamam mı? Ağlamaya çeviririm hadi. Gülme tutarsa gene ağlamaya çeviririm. Reklam gelmiş sevgili dinleyiciler. Reklam gelmiş yaşına şapka ister boşuna. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. çalıyor. Gaga gaga gaga. Radyo Tülesi'niz. Borgion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 8.34. Düğünümüz var dostlar diye bağırıyoruz tüm dünyaya. Düşmanlarımız çatlasın diyoruz. Evrene böyle bir mesaj gönderiyoruz. Evrenin mesajım bu. Düşmanlarımız çatlasın. Evet, düğünden ilerleyen günlerde daha çok bahsedeceği benzeriz. Aslında devam da edebiliriz, bilmiyorum düğün bu kadar yani 100 yılın düğünü. Ya devam edelim düğün ayrıntısına ya da internetin ne kadar anladık köşemize geçelim. Yani bu YGS skandalını falan unutturmak için YGS zamanlaması manidar gibi geliyor bana düğünün. Ya bu arada YGS dedin, ÖSYM başkanı kayıpmış. Onu gören şey yapan varsa bir haber versin. Son mektubunda hiç o tip bir şeyden bahsetmedin. Uzun zamandır da mektup falan da yazmıyor. Evet, geçen haftadan beri mektup yok. Biz de merak ediyoruz ne oldu diye. Yani kayıp hakikaten nerede olduğu bilinmiyor. Merak içerisinde herkes. 1.7 milyon mektup arkadaşım var diyen birisinin kayıp olması. Ya düşünebiliyor musun ya, millet Facebook'ta falan diyor. Ya 2000 arkadaşım, 3000 arkadaşım var. Adam 1 milyon 700 bin kişiyle mektup arkadaşı ya. Yani Cem Yılmaz'ın mesela Facebook'ta 2 milyon takipçisi var diye olay oldu ya. Ha, evet. Hayret bir şey. Yani işte bir sonraki yıldızımız Ali Demir 1.7 milyon. Keşke Facebook'tan bulsaymış. Neyse ya. Hiç, bize... Yani o kadar arkadaşı var ama hiç kimse bilmiyor yani nerede o. Hakikaten yani kimse kötü düşünmesin. Kötü düşünmeyin. Hemen paniğe kapılmayın. Hemen paniğe kapılmayın ya. Hemen böyle kötüye yormayın. Yani belki bir tatile gitmiştir, bir şey olmuştur. Biraz kendiyle baş başa kalmak istiyordur. Belki öyledir çünkü. Çünkü ikinci sınav var. Onda ne tip bir espri yapabilirim diye düşünüyor olabilir. Mektubu devam eder herhalde ikinci sınavda. Bir mektupta gelmedi ki size çok hoş bir esprim var yeni sınavda diye. Bu sefer başka cevap anahtarlarını değişik yapacağım falan gibi. Biraz gizemi de seviyor. Evet, böyle bir moral bozucu haber verdikten ama sonra... Ama prensin düğün tarihi de biraz manidar. Bana öyle geldi. Manidar. Gündem değiştirmek için sanki yapılmış bir şey. Bu arada bugün hava sıcaklığı Londra'da 16 derece olacak. Londra'da 16 dereceyken... Çok sinirlenmeye gel. Sakin. Şimdi bilet alsam belki düğüne yetişirim. Sayın Kraliçem, Londra gibi bir yerde 16 dereceyken bizim memleketimizde 10 dereceye ne diyorsunuz? Niye canım, bugün de bizde 16 derece. Nerede 16 derece? Çık bakalım 16 derece. Nerede 16 değil? Nasıl 16 hatta falan? Ya 16 derece olacak canım, sizde her şey ha deyince, sanki İngiltere'de de ha deyince mi oldu her şey? Yalnız, kaç bin yıllık şeyi var, mazisi var İngiltere'nin. Aynı dışarıdaki hava sıcaklığı dışında hava dışarıda aynı Londra'daki havanın aynı. Ankara'daki hava böyle bir şey oldu. Yani orada da yağmur var. Herkes şemsiyesiyle gelsin böyle... demiş. Çok affedersiniz. Paris bugün 21 derece. Londra'yı söyle. Antalya 21 derece. Tamam. Ankara... New York 22 derece. Senin telefonunda bunlar mı kayıtlı? Yok, Bürge'nin telefonunu almışım. Bürge İzmir, olursa uyar. Ama İzmir 22 derece. İstanbul geçiniz. Ankara... Kuşadası 22 derece. Ankara'mız 18. 18. İyi. Kate Middleton şimdi şey olacak ya. Ne? Ne olacak gelin. Kate Middleton? Nasıl? Dünür. Dünürü. Düne dünürü be, uydurma. Dünür olur mu? Dünür olmasına cübül. Daha zaman var cübül ya. Cübül olacak. Prens de cübül olmayacak. Ne diyorsun Ege ya? İngilizce'nin öyle bir deyimi var. Cübül olmak diye bir deyim var. İçim bulandı sabah make, sabah. Make a jibble diye bir şey var. Sus fire ya. Yo, get a jibble mıydı ya? Get a jibble veya make a jibble diye. Mesela orada have you ever jibble? Yes, I got a jibble. Mesela it's raining. Senin yüzünden oldu, hiç öyle bakma Ege. Ben sadece senin yüzünden attım bir laf ortaya. Ben sadece jibble dedim. İçimiz bulandı zaten üstüne fire. Ya yoksa jibble bir yemek adı mıydı ya? Kendisine hiçbir zaman maaş verilmeyecek ama bir işte çalışmayacak. Mayıs yok mu mayıs? Hiçbir zaman bir işte çalışamayacak. Çalışamayacak. Tabii. Hayır. Şey demiş, bizim William'ın mayışı demiş, benim sırf benim kuaför masrafıma yetmiyor o zaman demiş. Çit maaş olma şansı yok mu ya prensin? Sıfır. O ailede mutluluk olur mu? Çit maaş girmeyen evde mutluluk, bereket olur mu Ege'ciğim? Sıfır. Bugün cuma konusu, bereket konusunu ne zaman isteyeceğiz Oktay? Sen de uyuyorsun valla. Hakikaten şey ya, hazır bu yağmurlarda yağarken tam zamanıydı bereket. O zaman Filipin de gelir yok. Filipin mi? Tabii canım, Filipin de yok, evet. Biz de ve bu çalışamıyor. Adam çalışmıyor diye kızıyorduk adama da, yasalar gereği çalışamıyor. Tabii çalışamıyormuş. O yasalar gereği belli mi? Adamın yapacağı hareketler belli. Ava çıkacağın, golf oynayacağın, polo oynayacağın, ava çıkacağın. Kraliçeye ait 57 milyon... Çok bilgi var Fahir. O yüzden hızlı hızlı tabii, rakamları tabii. Şey yapalım. Kraliçeye ait 57 milyon dolarlık tarihi mücevher koleksiyonunu her istediği zaman kullanabilecek tek şart var... Kimlik bırakarak. Kimlik mi? Gerisin geriye tekrar o koleksiyona koymak. Şartıyla. Demiş. Ondan sonra trafik cezası yok Kate Middleton'a. İstediğin gibi bas. Evet, şey yapamayacak. İstediğin kadar bas, bastığın kadar öde. Çok güzel bir metot bu ya. Ondan hayır işlerine verecek kendini herhalde. Büyük ihtimalle. Mücevherlerimi takacağım, hayır yapacağım. Bu arada Her Royal Highness Princess William of Wales. Yani Yüce Majesteleri Galla Prensesi William. Highness'la Majesty arasında ne fark var? Highness yüce. Majesteleri o ayrı bir şey. Yani İngilizce'de öyle evet. Bir ayrı kavram var. Doğru. Her şey değil. Doğru söylüyor. Yani. Ondan sonra kraliyet devamı çocuk doğurmak zorunda kendisi. Nasıl? Gebe kalmakla mı mükellef kendisi? Tabii Fahir ne olacak? Evlatlık mı alacaklar? Tabii ki gebe hayır kalacak. Tabii ki tamam. Yani... İlk doğan çocuğun cinsiyetine bakılmaksızın tahta aday. Tahta aday tabii doğru. Cinsiyete yani bu, bakılmaksızın evet. Bu güzel bir şey oldu. Monarşide yıllar sonra biraz feminizmin etkilerini görmeye başladık. Kraliçe. Evet. William'ı kral olsun diye belirlerse kafasında. Evet. Charles'la konuşup bunu halledebilir mi? Vallahi biraz o biraz zor. Charles ama. O biraz zor. Charles'ın bir tipine bak dese. Senin gibi muşmula gibi kralı artık İngiliz halkı zaten monarşi sallanıyor. Yani adam gibi bir kral koyalım. Sen de kral babası Charles, ol der. Charles o zaman ne diyecek? Ya anne ya mı diyecek? Ne diyecek? Ya anne niye böyle yapıyorsun ya? 55 senedir bekliyorum ya diye. Bana ne ya? Ben istiyor adam ister İster ya. İster misin iç savaş çıksın orada krallar birbirleriyle şey yapsın. Prensler orada. Birbirleriyle ülke bölünmüş olsun. Bir tarafta baba oğla karşı. Bu yaştan sonra boğdurmadan mı bahsediyorsunuz? Ben giderim William'a şöyle bir şey. William Bey bakın. Hayır. Şunu aynen, diyeceksiniz. Ha. Eğer sen kralsan. Gel. Eğer ben kralsam emrediyorum gel babasına bunu desin. Nasıl? Süper. Süper. Yeni mi düşündün bunu? Ben bunu kime diyebilirim diye yıllardır düşünüyorum. Eşofman yasak. Eşofman yasak mı? Eşofmanın, ne giyecek hafta sonu? Eşofman da yasak Fahir. O kadar sevindim ki yıllardır söylüyorum ama burada kimse beni dinlemiyor. Sokağa eşofmanla çıkmasın genç kızlarımız yapmasın alışveriş Kate merkezlerinde. Kate mi yasak? William'a mı yasak? Kate'e yasak canım. Ay o şeyin hani marka veremiyorum ama böyle çizik çizik oluyor da şey oluyor. Yeşil. Kenarında yeşili beyaz çizgi gibi. Kız onu giymedikten sonra genç kız bu. Arkadaşları giyiyor. Yoga hocası giyiyor. Arkadaşları ya, giyiyor. Giysin, onu giyip de ondan sonra Gorgon gibi bir nezih alışveriş merkezine gidip eşofmanla dolaşmak ne demek? Az önce güleştim. Onun neşvesiyle de eşofmanla ama güleştiği de... Yanına kâr ya. Cübül mü oldun? Gede cübül. Gede cübül. Gede cübül bir de. Bu arada... Ya bir at ister bu at ister. At yok ya. Hakikaten. Hayret bir şey. Bütün atları ne yaptık? Biz saraya mı gönderdik? Gede cübül with it. Al üstüne al. Al içeri. Al içeri. Gede cübül with it. Oh be. Oh, İyi oldu. Oh be valla bunu paslatıyoruz. Yemin ediyorum paslatıyoruz. Yalnız bugün kraliyet ailesinin özel bir isteği var. Bu nasıl bir istek hiçbir fikrim yok ama Twitter ve Facebook'tan ve sosyal lütfen. Ortamlardan lütfen fotoğrafları paylaşmayın. Hepsi yok ya. Kraliyet ailesinin onayından geçtikten sonra diye böyle bir istekleri var. Bugün düğünde çekilen fotoğrafları. Tabi canım Philip uyuyor olur, burnunu karıştırıyor olur, öbürü başka halka bir şey olur. Halka değil herhalde, düğüne gidenlere diyor. Düğüne orada. Gidenlere tabi canım. Bu ben de şeyi düşünemiyorum ya, Türkiye Büyükelçisi orada gitmiş. Cep telefonu. Çok hoş. Salona geldiler. Sadece fotoğraf değil, yazmak falan da şey, uygun değil demişler. Zaten hiç bilmiyoruz ya orada kim var. Yani Büyükelçimizin adını biliyor muyuz İngiltere? İngiltere Büyükelçisi. Bana bildiğin bir Büyükelçi ismi söylersen ben çok memnun olacağım. Çok var canım. Çok var. Çok var. Namık'tan mesela. Namık'tan lütfen. Mesela. Daha dün Amerika'daydım ben. Amerikan topraklarına gittim geldim. Bizim iki akrabamız var Büyükelçimiz olarak. Ama... Öyle bir şey yani o yüzden fotoğraf falan lütfen demişler yapmayın demişler. Ben isterseniz alabilirim isimlerini ama İngiltere Büyükelçimizin. Twitter'da da buluruz. Ha, güzel güzel yazarız. Ha, olur. Ya evet aslında öğrenmek lazım onu. Kim gidiyor yani? Kim gidiyormuştu? Onu ben şey size öğrenirim onu. Onu öğren. Şu saatte... İş bölümü yapalım. Sen onu öğren Ege'cim. delirdi çocuk falan derler de 11'e doğru ararım. Geç mi olur? 11 geç, 11 olur, geç abi, olur abi. 11'de tam ya. Düğün arifesi. Adamın bir telefonu dakika. Kapalı olur. Burada bu saatte mi? Buranın saatiyle 11'de başlamaz ki. Bak konuşmam şey değişti. Buranın saatiyle 11'de başlayacak. Buranın saatiyle 11'de başlayınca oranın saatiyle... Buranın saatiyle 13'de başlayacak. Ne diyeceğiz Büyükelçi? Ben yani sayın Büyükelçimiz... yani ben şöyle bir akrabalık bağından mı gideyim? Yoksa falancanın yeğeni diplomasi şeyinden mi git? Yoksa şey mi desem? Şimdi radyo senin... otu Ankara'da yayıncılık yapıyoruz. Bu yok. Akrabalık bağıyla git. Cübül olmasını canlı yayında duyurmak istiyoruz. Cübül falan derse de yani gelin cübül. Gene cübül dersin. Ona o şekilde. Bir at sesi geliyor genç arkadaşım derse. Her cübülüste. Onu açıklamaya çalışırım bir şekilde. Adamın canını sıkacaksın sabah sabah arayıp cübül cübül deyip. Ya Oktay sen de üst üste söylüyorsun canım. Cübül cübül cübül diye. Doğru abi. O yüzden bir iç bulandıran bir kelime. Üst üste söylediğin için. Ama gedi cübül deyince hiç iç bulanmıyor. Ne kadar anlamlı o yüzden. Ama cübül cübül cübül cübül deyince olmuyor. Ay evet hadi bakalım. Bugün neler olacak hep birlikte göreceğiz. Tiksindi adam yayıncılıktan. Reklama bağlamaya bak. Hadi. İyi tamam o zaman. Allah Allah seni mi kıracağız? Radyo Tülesi'niz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Düğünden başka haber var mı gazetelerde? Olmaz mı ya? Ya düğün ya komple düğün. Bu saati düğüne ayıralım da düğünle müğünle ilgili artık kafamızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Evet Oktay. Herhalde kalmadı zaten. Kalmadı. Şu andaki hesaplarımıza göre kalmadı. Motora bindi dedik şey dedik her şeyi söyledik. Bütün gazeteler bir tek biz gidiyoruz diye haber vermiş. Bugün ilk sayfalarında ama bütün gazetelerin gittiğini biz söyleyelim. Evet, orada görüşeceksiniz yani. Tek başına gittiklerini düşünüyorlar. Orada da büyük bir sürpriz olacak gazetelere. Aa diye böyle bakacaklar. O zaman internet yasaklarından biraz bahsedelim madem öyle. Onu bir köşede yapalım ya. Ya ayrı bir köşede mi? İnternet yasakları köşesi mi? Yani internet bu değil köşesi, köşemiz vardı bizim biliyorsunuz. Bence internet yasakları diye şey yapmayalım onu. Yani siz yasak gözüyle bakıyorsunuz. Ben daha temiz bir internet gözüyle bakıyorum onu. Lütfen her şeyi yasak deyip şey yapmayın. Doğru söylüyorsun. Doğru. Yasak sonuçta yasak kelimesi de yasaklandı yani. Daha, o da yasaklandı. Tabii yasak kelimesi de o kelime. Neyse köşemize geçelim de. Çağdaş Türkiye'nin çağdaş interneti. Sansürsüzseniz sansürsüzsiniz. Buyursunlar. İşte internet. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı... Yani öyle okumak istedim, öyle bir şey yaptın ki hakikaten öyle bir okuma isteği uyanıyor. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın sakıncalı isimler listesi açıklandı. BTK herhangi bir yasaklamanın söz konusu olmadığını söyledi. Bilgi amaçlı olduğunu kaydetmişler ama yasaklar var. Yasak değil de sakıncalı mı denmiş? Sakıncalı denmiş ama... Sehven yani. Sehven. Onu Sehven diye benim aklıma kazındı ya bir türlü doğrusunu söyleyemiyorum. Şimdi neler yasak? Liseli yasak, baldız yasak. Bu alan adlarında mı? Alan adlarında. Hangi grup? Evet. Bu üç grup çünkü. Evet, şimdi bu bir kere bir şey yapalım. Bu yasaklandı mı yoksa yasaklansa iyi olur diye önerildi. Evet önerildi. Yani, ama önerildi de bunlar, bu öneriye uymayanlara da para cezası olduğu söylendi. Yani. Söylendi. Sakıncalı evet. Olduğu söylendi. Eğer buna uymayanlara da şimdi para cezası olabilir. Sayfanda denir. Baldız lafı geçmiyor da geçebiliyor istersen. Çok özgürsen. Ama baldız.com.tr mi alamıyorsun? Evet. Baldız.com.tr'yi alamıyorsun. Ya da baldızın böylesini de alamıyorsun mesela. Baldızın böylesi.com. Zaten baldız.com.tr'yi alma şansın da yoktu ki şey olarak. İlk önce baldız diye şirket kurman gerekiyordu falan karışıktı zaten. Ama baldız.com'u rahat rahat alıyorsun. Ama ülkeden yoksa baldız.com'a da ulaşamıyor musun? Ulaşamıyorsun çünkü şöyle bir şey var. Eğer içinde de öyle geçiyorsa... Yani burada dün galiba listelerde başı yanan siteler var. Evet mesela anlayarak okuma diye bir şey var. Evet anlayarak okuma. Aa Ege Kayacan da şey. Yok canım ne var? Neyse, Kayacan dakika. Var. Kayacan o yasak sakıncalı kelimelerde değil. Rahatsan rahat. Bir dakika bakayım bir dakika Oktay yasaklı kelimelere girebilir yani. Yani yasaklı kelimeler de şey diye bulunmuş galiba. Böyle sitelere bakarak değil de. Abi baldız yaz baldız. Baldızdan şey çıkar. Liseli yaz. liseliği yaz. Hemen yazamamışlar zaten bunları belirlerken. Tabii canım bayağı. Başta bir dağılmış ortalık falan. Hapire dağılıyorlarmış. Ulan söyleseydin ya önceden falan diye. Niye baldız diyor şimdi işle güçte falan diye. O tip bir şey ya olmuş. Ya bir saniye ya, benimki de bak, benim kod adım da gitti ya. Benim ismim Fire da gitti ya. Bak ona da üzüldüm ya. Aa vallahi çok fena. Neyse abi. Oktay Demirci üzerinden kurarız internet sayfamızı. Şimdi neler yasak? Biraz hemen bir kelimelere bakalım. Animal yasak. Hayvan yasak. Bu arada çok özür dilerim. Dışarıdan bu sadece hosting şirketi, yani sunucu servis sağlayıcılar için geçerli olan bir şey. Yani sen yine o şeyi alan adıyla bu böyle bir web sayfası kuruyorsan dışarıdan girebilirsin. Türkiye'den de girebilirsin. Türkiye dışından da girebilirsin. Bu sadece servis sağlayıcılarla ilgili bir sakıncalı durum. Evet. Hızlıca süremize de şöyle bir göz atacak, hızlıca sayalım. Animal yasak, hayvan yasak. Mantıklı abi, animal. Yani. Baldızla animal'ı aynı potada nasıl eritiyor bir takım adamlar bunu? Baldız yaz, baldız sakıncalı olsun. Animal'ı da yaz. Animal mı lan? yaz, animal yaz. Ondan sonra çıtır yasak, etek yasak. Fire yasak. Çıtırsimitçi.com. Ya gitti adım gül gibisi. Tabii çıtırsimit.com bitti. Ondan sonra girl, parantez içinde İngilizce'de kız demek. Ondan sonra free yasak, got yasak, yasak, get yasak, get fiilinin geçmesi. Meme yasak mı Fahir? Meme yasak mı bakayım? Meme gözükmüyor, çok affedersin Oktay. Yani nefes yasak ama. Görünüyor mu? Evet. Meme serbest mi? Meme serbest gibi. Mesela şişman da yasak. Hem şişman diyorsunuz, ondan sonra bir de onu da yasaklıyorsunuz. Ya olacak iş mi ya? Gürbüz yasak mı? Gürbüz, tosun yasak. Ondan sonra... Benim bu duyduğum bir haydar yasakmış. Haydar mı? Hı hı. Haydar'ı göremedim ya. Haydar diye şey var ya. Hayvanın hemen üstünde olması lazım Fahir yaptığın hesaplara göre. Evet, o da yasak diyorsan yasaktır. Homemade yasak. Bak mesela orada homemade cake mesela gitti. Homemadecake.com gitti yani. İnsanı tüketime, yani bir şeyi de evde üretme, her şeyi dışarıda yap diyorlar adeta. Tüketim toplumuna dönüş. Resmen itiraf yasak, partner yasak. Pik yasak, yasak, picture yasak. Ondan sonra sarışın yasak, şişman yasak dedik zaten. Yerli yasak, yetişkin yasak. Yabancı serbest. Yasak da yasak. Vallahi yasak da yasak bu arada. Yani şimdi bunun etrafından dolanmak da o kadar kolayken bu kadar beyhude çaba nedir? Bu fikir egzersizi mi? Tabii beyin jimnastiği olsun ya. Herkes aklına gelen artık bir şey söylesin. Hayvan. Öyle mi takıldılar? Nedir ya, yani? Esas amaç train your brain konseptinden yola çıkarak. Orada yetişkin yasaksa erişkin yazarsın yani. Erişkin. Ya ne olacak ki hakikaten? Hatun yasak. Hatun da mı yasak? Hı hı. Ha bak senin hatun hanıma söyle. Hikaye yasak. Hikaye de mi yasak? Hı hı. İçinde geçmesi. Sayfanın içinde geçmesi. Üçüncü grup şeymiş bu. Ondan sonra bir de anlamadım, Adrian diye bir şey var. Evet ya, Adrian. O da Haydar'ın eşdeğeri galiba. Sadece erkek değil, bir de kadın ismi seçelim diye bir şey yaptılar. Ya da biz anlamıyoruz yani. Öyle gençlerin arasında söylediği bir şey mi var acaba Adrian diye? He. Arkadaşlar bir Adrian'a gidip gelelim mi? Öyle bir şey mi oluyor? Herhalde öyle bir atar yapmak gibi bir şey herhalde. Öyle bir kalıbı var. Daha temiz, daha özgür bir internet için biraz yasak olması gerekiyor. Yani her şeyin serbest olduğu bir internette hangi özgürlük? İnternet de affedersin Dingo'nun ahırı değil diyor. Değil. Yani öyle elini kolunu sallaya sallaya oraya gir buraya çık. Yok öyle ya. Biraz şey esprisi kalmıyor internetin. Öbür yani hatırlayın YouTube'un yasak olduğu zamanı. Yani bir şeydi yani YouTube'a girmek bir olay. Şimdi çatır çatır giriyorsa saçma. Saçma sapan bir şey. Doğru. Ne keyif alabiliyorsun. Ne ben ya, yemin ediyorum o dönemde girmek için uğraşıyordum. Biraz zihin jimnastiği yapıyordum. Tüneller arıyordum falan. Şimdi bir esprisi kalmadı. Kolay olan. Şeytanıla kıpkıp yaptı Fahir. Kaçıranlar için vurgu. Yani. Doğru söylüyorsun. Evet, biraz doğru yasaklı söylüyorum. Olduğu zaman onun tadını rakam rahatını... Var mı hepsi kelime mi sakıncalı ifade ediyor? Rakam var. Var mı? Yeterli. Teşekkürler Fahir. Evet. Rakamlarla özgür internetimize göz attık sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki hafta yepyeni özgürlüklerle karşınızdayız. Özgürlük. Özgürlük. Özgürlük, özgürlük, özgürlük. Çağdaşlık, çağdaşlık, çağdaşlık. Çağdaşlık. Ebenine, ebenine, ebenine, ebenine de yasakmış. Ebenine de yasakmış. Gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Radyo Tünesi'niz Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Küçük kardeşlerimiz, size bir müjdemiz var. En sevdiğiniz kahraman Küçük Mübaşir bugün yepyeni bir macerasıyla karşınızda olacak. Ve Küçük Mübaşir bu haftaki... Yani çocuklar oradaki macerayı belki dalıp dinleyecekler ama büyükler tüketim toplumuna dikey eleştiri getiren bir bölüm bulacaklar karşılarında. Evet. Hakikaten de biraz ağır. Dikey eleştiri dediğin evet. Kafadan değil mi? Kafadan yürüyor yani o derece bir şey. Ya ben senaryoyu okuduğum zaman gerçekten ürperdim. Hakikaten ben başta ebeveynleri radyo başına da sen küçük kardeşlerimizi davet ettin ama bence küçük kardeşlerimizden ziyade ebeveynlerin dinlemesi lazım. Bence, büyük küçük herkesin ibret vesikası adeta. Ben de o zaman tüm bekarları küçük bir başlığa davet edeyim. Yani onları da ben davet etmiş olayım. Çünkü bir gün ileride ebeveyn olabilirsiniz. Evet siz de cübül olabilirsiniz. Olmasanız da böyle bir durumu bilmekte fayda var. Hakikaten çok güzel şeyler anlatıyor bu hafta Küçük Mübaşir. O yüzden dikkatle dinleyin. Yalnız Küçük Mübaşir'deki katılımcı dinleyicinin bu haftaki rolü biraz zor. Şey. Çünkü hani tüketim toplumuna bakış açısında çok fazla Türkiye'de olmayan Amerika'da olan bazı ürünler var. Yani Princeless mesela Türkiye'de yok. Yok. Yani o Princeless acaba dinleyicimizin aklında kalacak mı? Çünkü Küçük Mübaşir kırmızı feneri Princeless kutusuna tutuyor. Evet. İlk defa da bir marka. Türkiye'de olmadığı için zaten geçecek. Şey de yasak galiba. Amerika'da nasıl yaptılar bunu peki? Amerika'da serbest ya. İngiliz direkt. Galiba sponsoru. Princeless'ın sunduğu küçük bir bağışır doğru, değil. Doğru öyle mi? Aha, ondan dolayı öyle rahat. Yani bizde de işte Acun'un şeyi sunuyor ya işte. Yeterli. o zaman tekrar edelim. Kırmızı feneri Princeless'a tut. Princeless kutusuna tut denecek sevgili dinleyiciler. O an Küçük Mübaşir'in yılanla oynamaya başladığı an bize telefon edecek dinleyicimiz. Küçük Mübaşir'in gazoz içtiği her saniyede aslında Princeless da yiyor yanında. Evet. Öyle bir şey de var. Yani evet. Bugüne kadar çok ön plana çıkmamıştı Princeless ama. Evet. İlk defa bu bölümde Princeless adeta bir kahraman olarak dizinin ortasına yerleşecek. Dinleyicilerimize iyi şanslar diliyoruz gerçekten. Evet. Herkesin kaldırabileceği bir bölüm değil. Reklamlarla coşalım. Reklamların hemen ardından da Küçük Mübaşir'in yepyeni macerasında buluşalım. Macera dolu cuma sabahında Küçük Mübaşir'in macerasını hazırlanıyoruz. Hep birlikte geri sayım başladı. Küçük Mübaşir'in bu haftaki bölümünde ince kalem pilin gerilimini yaşayacağız hep birlikte. Sadece ince kalem pil mi? Tüketim toplumunda bireyin yerini de sorgulayan bir bölüm olacak bu. Küçük Mübaşir yılan oynamaya başladığında, Hakim Huxtable'ın telefonunu alıp yılan oynamaya başladığında imdadına yetişmeniz, gidişatı tamamen değiştirmeniz gerekiyor. 210-30-30'u arayacaksınız ve de Küçük Mübaşir kırmızı feneri Princeless'a tut. Princeless kutusuna. Princeless kutusuna. Evet abi onu dikkat edelim de. Lütfen. Küçük Mübaşir kırmızı feneri Princeless kutusuna tut. Princeless kutusuna tut evet. Hazırsanız evet. Hiç vakit kaybetmeden tamam. Küçük Mübaşir'in yeni bölümünde buluşalım diyoruz. Ve Küçük Mübaşir'i küçük kardeşlerimiz. Bir daha söyleyelim de Princeless insanın aklında kalmayabilir. Kalmıyor evet. Küçük Mübaşir kırmızı feneri Princeless kutusuna tut. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki Küçük Mübaşir şirinlik muskası. Küçük Mübaşir şirketin maskotu. Küçük Mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Kararı açıklayacağız. Küçük Mübaşir. Bir dakika Hakim Huxtable amca. Ulan oğlum hadi. Bir dakika Hakim Huxtable amca. Ulan ne bir dakikası hadi kararı açıklayacağız. Hakim Huxtable amca bir saniye lütfen ya. Yavrum bağırsana hani herkes sussun. Herkes sussun. Evet. Kamu malına zarar vermekten davalı McManaman Liberty'nin idamına karar veriyorum. İdam mı? Allah ya. Ben senin ağzına, yüzüne, ağzına... Anam! Ulan sen benim 45 yıllık hakimlik hayatımda bu kadar rezil bir idam kararı verdin mi? Hakim Huxtable abici... Sen benim davama ihanet ettin! Davama ihanet ettin! Bana ihanet ettin! ettin? Hakim Aksu'yu amca, kırmızı fenerim çalışmıyor bak. Bak. WhatsApp. Her şeyi açarsan onu oraya, ona kırmızı fener. Bana oldu, buna kırmızı fener. Kalmaz tabii, getir onu. Ama bak, hiç sadece çıt çıt düğmesi çalışıyor. Başka hiçbir şey çalışmıyor. Ya abi. Pili bitti, pili. E al sana pili. Alamıyorum. Dedim abi. O televizyon kumandasının içindekileri koy. Hakim Haksız amca, neden beni anlamaya çalışmıyorsun? Televizyon kumandasının içindekileri koydum. DVD'nin içindekileri koydum. Senin şarjlı MP3 player'ın içindekileri de koydum. Ama bitti. İnce kalem pil bitti. Bana yeni ince kalem pil alman lazım. Normal bana getirdin geçen gün. 8 tane pil getirdin. Ama ben karşında bunlar kalın kalem pil diye ağladığımda da tokatladın. İnce kalem pil lazım. İnce kalem pil. İnce kalem pil. Şeye gidelim bari çıkışta. Teknoşok'a gidelim diyorum. Kaç gündür Teknoşok'a gidelim diyorum. Teknoşok mu? İyi gidelim bari. İyi günler bayım. Merhaba, buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? İnce kalem pil alabilir miyiz? Merhaba, buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Beni görmedi galiba. Ben Michigan Adliyesi'nden Hakim Huxtable. Buyurun efendim. Çocuk tutturdu. Bunun bir feneri var. O neyle çalışıyordu? İnce kalem pil alacaksın. Evet, ince kalem pil. Ben aldım gerçi kalem pil de. Onun bir incesini i̇nce mi çıkarmış? İnce kalem pil, ince kalem pil. Bunlar değil, bunlar değil. Bu, evet, maalesef değil. Elimizde kalmamış. Bir stoklarınıza bakabilir misiniz? Bakayım. İnce kalem. Stoklar ne demek Hatip Aksu amca? Yavrum böyle. Stoklardan değil, bana ince kalem pil lazım. Stok değil. Bak. Evet, ince kalem pil efendim. Sadece Teknoşok Detroit şubesinde var. Detroit şubesi mi? Evet. Oradan o zaman istedim. Hatip Aksu amca, yani bu bizim... Biliyorsun bin surata karşı tek savunma mekanizmamız. Bunu nerede olsa gidip almak zorundayız. Küçük mübaşir. Efendim. Yavrum. Efendim. Tamam alalım ama senden bir ricam var. Evet. Vırt sırt vırt sırt her şeyi tutma bunu. İdareli kullanmasını öğren. Hakim atsı bu lan. Tam yakma böyle yarım yarım yak. Yanarken hemen kapat. Ay ben de kiminle konuşuyorsunuz diyorum ya. Merhaba küçük. Abi gerçekten elinizde yok mu? Yok ya. Maalesef istetebiliriz. Mesafeyi de bilmediğimden ben Michigan'la Detroit arasında yaklaşık bir hafta sürer. Bir hafta mı? Bir hafta kırmızı fenersiz kalmak. Hakim Aksın abi, beni eleştiriyorsun ama sen seks manyağı olmasaydın ben öyle her tarafa tutmak zorunda kalmazdım bunu o zaman. Çocuk işte. Ne yapacağız, Detroit'e gideceğiz. Başka bir çare yok yani. Başka çaremiz kalmaz. Detroit'e gitmek zorundayız. Belki de gitmemeyiz ama gitmek zorunda kaldık artık. Ne yapalım? Güzel bir yolculuğa benziyor Hakim Aksın amca. Michigan'ımız yemyeşil. Ama Detroit'imiz de güzel. O kadar da davam var ama ne yapacağız bilmiyorum. Hemen gider geliriz. Bize de bir hava değişikliği olur değil mi küçük mübaşir? Bir telefon et. Halletsin işte ya. Brubaker bakar senin yerine. Ya zaten bugünkü davaları hallettim. Bir gidelim de oraya. Günübirlik gideceğiz zaten. Yani işte onu diyorum ben de. Bize de bir hava değişikliği olur diyorum. Değil mi küçük mübaşir? Yepa! Biliyor musun Hakim Aksınlı amca? Televizyonda bir belgesel vardı. Detroit'imiz aslında Amerika'mızın atan kalbi. Sana bir hikaye anlatacağım küçük mübaşir. Daha önce hiç Detroit'e gitmiş miydin sen? Hayır. Gençliğimde bir kere üzerinden geçmiştik Detroit'in. Tabii gençlik yılları. Babamla yaptığım o seyahat aklıma geldi seninle yaptığımız şu seyahatte. Bu seyahat bizi birbirimize biraz daha yakınlaştıracak gibi Hakim Aksımlı amca. Babamla yaptığım o ilk seyahatte babam bana, biliyorsun bizim Michigan'ın gözlemesi meşhurdur. Onu çevirmek için o tahta kaşıklardan almıştı. Hiç unutma. Sana da bir o tahta kaşıklardan alayım, ister misin? Şimşir mi yani? Hey şimşir ya. Kaşık. Harika olacak. Bu dünyanın en güzel yolculuğu olacak Hakim Aksu amca. Hakim Aksın amca, burası da soğuk ama. kuru bir soğuk olduğundan pek üşümüyorum. Ya evet, ben şeyden otobüsten indiğimizde baktım, sıfırın altında 2 derece gösteriyor ama ona rağmen hiç. Hiç, vallahi kuru soğuk bravo. Yani biz Michigan'da donarıyoruz. Hadi, aha işte teknoşok. Hemen de garajın yanına koymuşlar, iyi oldu, hemen girelim. Vallahi. Buraya kim bakıyor pardon? Buyurun efendim. Merhaba hanımefendi. Merhaba, Marta benim ismim. Merhaba Marta Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teknoşok şubesinde hizmetinize hazırım. Biz buraların yabancısıyız. Michigan'dan geliyoruz. Aa, öyle mi? Hoş geldiniz. Ben kendim şahsen hakimim. Bu gördüğünüzde küçük mübaşir. Merhaba bayan, ince kale pil var mı? Merhaba küçük mübaşir. Bizim beğendiniz mi Detroit'imizi? Valla biz de yeni indik. Yani hava soğuk falan diyorlar ama. Ama kuru bir soğuk olduğundan hiç üşümedik. Otobüsle mi geldiniz? Otobüsle geldik. Dusty'de indiniz yani. Evet, Dusty'de indik efendim. Dusty'de indik. Burası da Dusty'ye bayağı yakın. Sorunca hemen dediler çıkışta sağ tarafta diye. Valla elimizle koymuş gibi bulduk. Amerika'nın en geniş ürün yelpazesi bizim şubemizdedir. Evet, normalde aslında biz uçakla geliyorduk. Nerede uçaktayım? Hiç binmedik ki uçağa. Aslında adliye bizim bütün şeylerimizi, masraflarımızı karşılar yani. Ha, ne kadar güzel. Fakat biz bir değişiklik olsun diyerek bizim küçük mübaşirle geldik. Neydi küçük mübaşir yavrum, ne istiyordun söyle? İnce Marta kalem Hanım. Bil lütfen. İnce kalem bil. Evet. Fenerime koymak üzere. İnce kalem bil. Yalnız iyi marka olsun çünkü akmasından korkuyorum. Hayır efendim, kesinlikle akmaz. En kaliteli bizde olur ama... Akmamaz diyorsunuz yani. Anlayamadım. Akma diyorsunuz yani. Kesinlikle akmaz ama yaklaşık bir haftadır bugün gelecek, yarın gelecek, bugün gelecek diyor toptancı. O yüzden bu yeni pilleri çıkacak USB'li, yeni ince kalibir USB'li. O yüzden yeni teknolojiyle gelecek, yarın veya ondan sonraki gün gelecek. Daha bak USB'li geliyormuş. USB mi? Ama benim daha önce hiç USB girişli ince kalem pilim olmadı ki. Hakim Aksim amca bir hafta diyor. Biz bir hafta ne yapacağız ya? Döneceğiz mi şimdi? Federsiz bir şekilde dönecek miyiz? Döneceğiz tabii. Peki Marta Hanım. Siz bana bir telefonunuzu verseniz de geldiğinde bir haber verseniz. Tabii. Ya da yollasanız bize. Bu... Ya da siz de getirebilirsiniz, sizi misafir ederiz. Buyurun Michigan'ımızda, yani biz konuk severiz. Yani... Kalacak yeri düşünmek dahi istemiyorum. Yani buyurun. Michigan'a gelmem imkansız Hakim Huxtable ama isterseniz şu kartı vereyim ben. Bugün akşam bir arayın. Kartı şubenin telefonu var. Arkaya da ben yazıyorum. 555. Hakim Huxtable amca, biraz dışarıda konuşabilir miyiz? 75, 83. Akşam diyor ama bizim otobüsümüz öğlen 2'de kalkıyor. 2'ye kadar pili alıp dönemezsek Michigan'da tamamen savunmasız kalacağız bin bir surata karşı. Boş ver küçük mübaşir. Ne yapacağız? Kalacağız o zaman. Buyurun kartım. Alayım Marta Hanım. Teşekkür ediyoruz Marta Hanım. Acaba burada beklesek mi? Sonuçta burası Detroit. Bir surat bizim burada olduğumuzu düşünemez. Ve pilsiz geçen günlerimizi burada güvenli bir bölgede geçirmiş oluruz. Çok iyi fikir küçük mübaşir. Gel alnından öpeceğim. Yaklaş. Demek Detroit benim... Hakim Huxtable tarafından takdirle karşılanacağı bir bölgeymiş. Detroit'in canına kurban. O zaman nerede kalacağız, nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Marta'ya sor, belki onda kalabilir. Marta Hanım. Ha, merhaba, buyurun, gelmedi henüz ince kalemi. Zaten evet, onu da farkındayız. Biz diyoruz ki ne zaman gelir ve burada kalacak olsak sizin ev müsait mi? Maalesef benim evim müsait. Siz yalnız mı yaşıyorsunuz yoksa kocanızla mı yaşıyorsunuz? Kocanız öldü mü yoksa kazada mı öldü? Kazada mı öldü kocanız? Kocam öldü ama ben maalesef uygun değil, misafirlerim var. Evet. Sizde de hiç insanlık kalmamış. Michigan'da olsa iki yorgan sererdin. Bizi evinde ağırlardın. Ama yani. Detroit insanı sonuçta. Detroit insanı, her şey maddiyat. Hemen karşıdan, Daşti'nin hemen yanından dolmuşlar geçiyor. Hakim evinin önüne kadar gidebilirsiniz o dolmuşlarla. Hakim evi mi? İşte beklediğimiz fırsat. Ha, hakim Haksımın amca. Efendim canım. Resepsiyondaki adama söyle ben Michigan'da en çok iyi adamım. Sen merak etme. İyi günler. Bir oda istiyoruz. Bir hatta günler. Mümkünse iki oda istiyoruz. İkinci odayı ne istiyoruz hakim Haksım amca? İkinci odayı da şaşırtmaca yapacağız. İyi günler hakim bey. Yalnız maalesef yerlerimiz tamamen dolu. İkinci bir oda için bakabilir misiniz acaba? Bakayım efendim. Şaşırtma amaçlı. Maalesef şaşırtma amaçlı odalarımızın tamamı dolu. Hay Allah ya, hakim evinde yer yok. Ne yapsaz ki? Öğretmen evine gidebiliriz hakim akşam. Evet, öğretmen evi. Buradan bir telefon etmemiz mümkün mü? Tabii ki, buyurun. Kaçtı şu öğretmen evinin numarası? 555 Örtmen. Evet, 555 Örtmen. Evet. Teachers. Ne? Alo, iyi günler. Ben hakim Huxtable. Bir oda rica edecektik. Evet. Şaşırtma. Bu akşam için. Şaşırtma, odasını da söyle. Evet. Hakim Haksız mı amca? Hakim Haksız mı amca? Ne var lan? Ne var? Ay ne var? Şaşırtma odasını da söyle. Hak etti cüce. Şaşırtma odanızla kalmadı diyorsunuz, peki. Teşekkürler. Hakim Bey kalmamış mı? Kalmamış. O zaman bizim benim bir arkadaşım var. Roger. Evet. Uygulama otelinde kendisi müdür. İsterseniz bir onu arayın. Application Hotel mi? Application Hotel. O da olabilir. Zaten o da olmadı. Demir Yolları Misafirhanesi'ni arayacağız. Şu. Evet, onu var. Detroit bir karabasına döndü hakim Haksız amca. Hakim evinde yer yok. Öğretmen evinde yer yok. Application Hotel'de yer yok. Demir Yolları Oteli bizi istemedi. Resmen benim yüce ve iblis olduğumu düşünerek istemedi. Bütün zenciler kalıyor. Ben de yakalamıyorum peki. Ben de yakalamıyorum. Detroit bu mu? Ulan azıcık şey yapsaydı sen de. Dik altına dik dur dedik sana. Ne yapayım ben? Ne yapabilirim? Her taraf zenci dolmuş. Neyse. Gideceğiz, otelde kalacağız artık. Bir gece kıyacağız paraya. Bu arada bir sürü de davam var yarın sabah. Bir Bru Baker'ı arayayım da. Hepsine bir idam yazsın, biz de rahat rahat yapalım. Otele bak ya. Uzlarım en pahalı otele gitmeyelim. Hakim Aksın amca. Alo. Başkan ne haber? Ya Bru Baker. Gözüm ya. Şimdi biz Detroit'te. Ha Detroit. Ya bizim. Ya boş yer, karıştırma seni. İnce iş. Ya benim yarın sabah 4 tane duruşma var. Onlara bir komple... Ha idam ya, sana zahmet be. Var mı buradan bir istediğin? Baksın amca, bu kadar bağırmasan. Herkes bize bakıyor lütfen ya. Ha şimşir... Oğlum bak akıllı konuş şimşir. Lan ben... Hadi tamam. Lan tamam ya, Face'ten yazacağım sana. Ne diyor hakim Haksız amca? Sana ne diyorsa diyor. Kaç paraymış geceliği odayı sordun mu? Ne bileyim ben, yetişemiyorum ki fiyat tablosuna. İyi günler. Merhaba, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Detroit Sürmene Oteli hoş geldiniz. Bakın. Buyurun. Biz şöyle fiyatı ehven. Efendime söyleyeyim, ikimizin kalabileceği şaşırtmalı odası da istemiyoruz. Şehir manzarası olabilir. Evet. Efendim. Var efendim, bu akşam için mi? Bu akşam için bir gece konaklamalı. Bir gece konaklamalı. Bir veya iki gece, bilmiyorum. Twin bed mi olsun yoksa tek tek mi olsun, suite mi olsun? Ben gazete yatıyorum zaten, twin bed. Bir de eski gazeteniz var değil mi? Var efendim. Tamam. Ondan iki tane, bir de twin bed. Twin bed istiyorsunuz. Twin bed. Peki efendim. $186. Oha. Oha, şaşırtmacayı istemediğimizi söyledik mi? Evet efendim, $186. Biraz indirim yapsak. Arkadaşlarımız yardımcı olsun size. Teşekkür ederim. Ben de elinizi doldurayım. İyi istirahatler efendim. Teşekkürler. Asansöre bak. Vay be. Müzik çalıyor asansörde değil mi? Ne kadar güzel yapmışlar her şeyi. Vay. Oha, hakim Haksız amca. Şu odanın büyüklüğüne bak. Vay. Bu bizim Michigan Adalet Sarayı kadar büyük neredeyse. Ulan efendim, bir oda verdik, verdiği odaya bak. Tamam. Neyse koyalım. Teşekkürler evladım, sağ ol. Tamam anladım, tamam canım. Allah versin, Allah versin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hakim Haksız amca. Ne var oğlum, hemen benim arım bir şeyler gitmiş ya. Şuraya bak, yaklaş. Oha neler var içinde ya. Şuna baksana. Hiç hayatında böyle bir şey görmüş müydün? Bugüne kadar kutu kutu Priceless Princess yedim. Ama hiç bu kadar küçük kutu Princess görmemiştim. Bizimiz peynirli, baharatlı, bütün Princess'lar var. Hem de küçük kutularda. Bir tane açak mı? Ne alacağız oğlum? Orada fiyat listesi var. Kaç paraymış o? $7 7? Oha! Bizim orada en büyük kutusu $2. Bir tane yesem, tekrar kapatsam. Bak küçük mübaşır, seni uyarıyorum. Eğer bunlardan birini açarsan, ben de seni onları açtığın gibi açarım. Bir tane tadı bıraksam, acaba küçük kutudaki değişik mi diye. Yok, ben çok yol yorgunuyum. Bir duşa gireceğim. Duşa girmeden önce bir Marta'yı mı arasam, ne yapsam? Arayayım tabii. Belki pil gelmiştir. Evet, gelmiştir. Neydi? 555. Teknoşok, evet. Evet, çalıyor. Çalıyor. Çalmıyor galiba. Daha çalmıyor. Niye, ben heyecan yaptım, karıştırma. Ama nasıldı Marta? İyiydi değil mi? Ne bileyim. Gerçi belden yukarısını gördük ama iyiydi. Bana Detroit insanı biraz soğuk gibi geldi. Allah Allah, hatlardan bir şey var. Hat kaçla alınıyor lan buradan? Çalıyor, dur. Alo? Alo? İyi günler, Teknoşok mu? Evet, buyurun. Teknoşok Detroit şubesi. Marta Hanım'la görüşecektik. Buyurun, benim efendim. Marta Hanım, iyi günler, ben Hakim Huxtable. Huxtable Bey, ben de burada arkadaşlara sizden bahsettim. Öyle mi? Ne diye bahsettiniz? Michigan'ın erkekleri sıkı olur derler. Siz de acaba sıkı mısınız diye arkanızdan biraz konuştuk. Hiç merak etmeyin. Tesadüf oldu sizin aramanız. Ne yapıyorsunuz Marta Hanım? Ne yapalım, çalışıyoruz işte. İş güç diyorsunuz. İş güç, evet, mesai bizimkisi. Ben şey için rahatsız etmiştim. Buyurun. Burada nerede yemek yiyebiliriz? Biz bayağı bir şey yaptık Detroit'te. Nesi meşhurdur? Nerede kızları meşhurdur galiba. Efendim? Nerede kalıyorsunuz siz? Detroit Sürmenaj Otel'de kalıyoruz. Sürmene Otel olmasın? Sürmene, evet. Detroit Sürmene Otel'in hemen iki sokak yanında çok güzel ev yemekleri yapan bir yer var. İsterseniz oraya gidin. Hadi bak sen, benim şu telefonu bir alabilir miyim? Pardon, affedersiniz. İnci kalempir geldi mi lütfen? Maalesef gelmedi küçük. Ver bakayım sen amcana telefonu. Hakim Aksa bence gelmemiş ama yalan söyleyen gibi geldi bana. Biz o zaman... Marta Hanım. Efendim? Siz acaba... aç mısınız? Açım. Açım, ben şu anda açım. Ben de. Acaba diyorum beraber... Hakim Aksa bence yeter. Uzat bir, yalnız kaldım odada ya. Ev yemekleri. Ne bileyim. Tamam, olur. Ben geleyim o zaman o tarafa doğru. Siz Sürmene Oteli'nin lobisine gelin. Tamam. İsterseniz odaya buyurun. Yalnız benim vaktim çok sınırlı. Hemen geliyorum. Siz de hemen aşağı iner misiniz hemen? Gidelim fasulyemizi yiyelim. Ne dersiniz? Fasulye diyorsunuz. Evet. Gaz yapmasın diyorum. Şimdi size bir itirafta bulunacağım buluşunca. Buyurun Marta Hanım. Şimdi değil lan. Buluştuğumuz zaman bulunacağım. Azıcık daha, biraz daha konuşursanız. Çünkü ben de tam duşa girmek üzereyim. Şimdi kapatmak zorundayım. Müdür geldi. Hakim Huxtable amca, bir şeyi anlamıyorum. Tamam, yemek yeme. Ben niye gelmiyorum? Ben niye odada duruyorum? Yavrum, sen odada kal. Bizim Marta Hanım'la. Çünkü bu kalempiller konusunda derya gibi kadın. Vallahi. Yoksa beni sırada öne mi alacakmış? Onu konuşacağım küçük bir bahçe. Onu da ön sıralara yazdırmaya çalışacağım. Artık bakacağız. Marta teyze, bu Detroit'te ana gibi oldu bana. Hakim Huxtable'da. Aralarında eğer erotik bir şeyler olursa aradığım aile sıcaklığını Michigan'da değil Detroit'te bulmuş olacağım. Şansa bak. Yalnız midem de kazınıyor. Hakim aktı bu arada fasulyeleri yerken. Ben bu otel odasında gazete de yok. Ne yiyeceğim acaba? Aileniz Detroit'li mi? Aileniz? Ailem Detroit'e sonradan taşındı. Aslen nerelisiniz? Aslen Kaliforniya'dan geldim. Kaliforniya. Siz? Kaliforniya'nın kızları da güzel olur derler. Evet, öyle haksız derler. Haksız değillermiş. Siz doğuma büyüme Michigan'lı mısınız? Biz biraz karışık. Sporla ilgilenir misiniz? Gençliğimde biraz bodybuilding yapmıştım. Maaşınız işte. Tek mi yoksa bazen çit yatıyor mu? Ay ay. Bazen sosyal güvencem gerçekten özlük haklarım ziyadesiyle yerinde. Ben size bir itirafta bulunacağım. Midem kazınıyor lan! Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim burada? Ulan neyim gidiyor? Yapmam babası küçük bir bahşir. Etmek küçük bir bahşir. Yapmam. Açıyorum ya. Şu prizsiz küçük kutu zaten kaç para olabilir? Açıyorum valla. Çok güzel. Prizsiz. Prizsiz çok güzel. Ben hani kocam öldü demiştim ya. Evet. Benim kocam hiç olmadı. Bir kocaya hasretin mi diyorsunuz? Yok öyle bir şey demedim de. Yani hiç olmadı. İlişki yani birbirimizle olan iletişimimiz dürüst olmak adına. Ha. Bir de bu arada dudağınızın kenarında kuru fasulyenin yağı kalmış. Onu turuncu, şu ekmeğe bandırayım da evet. Tamam. Şu anda nefsimi köreltmiş noktadayım. Ama şu fıstıklıyı da bir açarsam. Evet. Princess. Seni seviyorum Princess. Ondan sonra alayına idamı verince çok komik. Adamın suratını göreceksin. Saat kaç olmuş? Benim hemen gitmem lazım Hakstaba. Marta ben bırakayım seni. Neyle bırakacağım? Ben giderim. Hadi görüşürüz. Yine telefon et bana. Hoşça kal. Hoşça kal. Benim gecem kardeşim. Küçük bir bahşir melek yavrum bu gece. Neyse katla açalım kapıyı bari. Bu ne? Bu ne? İçim dışım trans ya oldu. Allah belanı vermesin. Kırmızı Princess, sarı Princess, yeşil Princess hepsini yemiş. Allah kahretmesin. Ne yaptın? Mini boy. Mini boy ulan oğlum. Şöyle düşündüm. Bakayım aksırmaca. Büyük boyları alırız bunun içine koyarız bırakırız. Lan oğlum. Bunları kontrol ediyorlar otelden çıkarken. Bunları kontrol ediyorlar. Bir Allah'ım uyanın sensin de mi? Sensin de mi? Gider o zaman küçüğünü alırız yerine koyarız onlar kontrol eder. Nereden bulacağım ben? Marta. Marta'yı arayayım. Alo. Hat almam lazım. Sıfır. 9 Alo. Alo. Alo Marta. Alo. Marta. Teknesi Nitro içiyor bizi buyurun. Alo. Alo. Aksanıl amca ince kare bir geldi gibi sorar mı? Lan bir sus lan! Bu... Aksanıl? Marta. Aksanıl? Marta. Aksanıl? Tamam Marta. Çok acil bir durum var. Ne oldu hayırdır? Hayırlar gelesin. Hayırdır inşallah hayır olsun. Küçük Princess nereden bulabiliriz? Küçük Princess. Acilen 3 kutu küçük Princess bulmamız lazım. Kırmızı, sarı ve yeşil arkadaşlar. Kırmızı, sarı ve yeşil olandan. Ayol tamam sakin ol Haksıbın ne olacak bulunur bunda. Nasıl bulunur hiçbir şey yok. Piyasada yok bakkallarda falan bulamam onu. Nereden bulacağız? Detroit Toptancılar Çarşısı'na gideceğiz. Detroit Toptancılar nerede ki o? Sen gel benim iş çıkışıma gelin beraber gideriz. Ha olur. Asansöre kusmayaydım iyiydi. Ama trans yağı içime işlemiş. Hadi baksana anca bana bozuk sen lütfen söyle. Ulan ne bozuk olmayayım daha. Kaç para? $7. 3 lezarfet $21. Evet. Başka bir şey yedin mi? Yeşil kutudan istifade yedim. Allah belanı. belanı vermesin. Tamam alacağız işte. Şeye gidiyoruz. Detroit Tankçılar Çarşı'na. Boş bunların ver. Hepsini senden keseceğim. Hepsini çıkaracağım. Hele bir Michigan'a dönelim. O kutuları da alacağım ben senin. Boş kutuları neler yapacağımı çok iyi biliyorum ben. Yani. Marta çıkmış dükkan dışında sigara içiyor. Hadi hoşçakalın kızlar. Görüşürüz. Marta şimdi biz nereye gideceğiz? Hadi bakalım Detroit Toptancılar Çarşısı'na gidiyoruz. Hemen şuradan dolmuşa bineceğiz karşıda. Taksiyle gitseydik zahmet olmasın Marta Hanım. Yok dolmuş daha uygun. Hadi gel. Toptancılar Çarşısı'nda bizi büyük bir macera bekliyor galiba. Şir küçük mübaşir. Saçma sapan bir yere geldik işte. Hayır bak şurası şu sokak ha. Mercan sokak. Gir oraya hadi bakın gel şu tarafa. Çabuk ha. Çabuk olun. Tamam Marta ya. Vallahi nefes nefese kaldım ha. Koştur koştur. Bu Mercan sokak tamamen Princess'ci bildiğim kadarıyla. DTC. Yani Detroit Toptancılar Çarşısı. Evet. Ama burası kapanmış mesai saatinin sonu ne yapacağız? O zaman Mercan sokak. Karacakaya sokağa gidelim. Karacakaya sokağa. Hadi. Hayır canım bütün her taraf boş boş depolar. Kapıyı kırıp mı gireceğiz? Kapıyı kırmak. Bilmiyorum hukuki açıdan bir şey olur mu? Hukuki açıdan çünkü acil bir durum olduğu için siz o konuyu düşünmeyin. Bizim... O zaman kıralım. Kıralım ayol hadi. Kim kırabilir? Benim gücüm yetmez. Hakim aksımı zaten desen yaşlı. Çekil ben kırarım. Ben böyle yetiştim Kaliforniya. Çekil. Şu şeyi ver bana. Oradan şu taşı ver küçük mübaşır. Takos tipi. Ver onu ver. Anam. Kadıya bak. Hadi. Maşallah Marta sende de... Ben de öyledir biraz. Daktil diyorsun yani güç. İşte gerçekten bana ana olacak kadın. Güçlü, serin kanlı ve hedef odaklı. Bana öyle. Küçükken de öküz Marta derlerdi bana zaten. Hadi gelin bu tarafa. Marta. Oha. Priceless'ın kokusunu almaya başladım bile. Priceless'ın taklidi. Evet. Hayır o sıra değil Princess. Öteki princess. Taraf. Princess. Fiyatları da çok ucuz ya. Evet. Değişik boylarda Princess'la dolu bu oda. Küçük boy, orta boy, Huxtable. Büyük boy. Huxtable kendine gel. Aile boyu. Huxtable kendine gel. Minikler şu köşede galiba. Hadi küçük bir başlayın. Ben ihtiyacım olan kadarını buradan alayım. Bir de yolluk otobüsle yemek için birkaç tane daha alayım. Sen o tarafa doğru kadına. Git. Sen o tarafı... Marta, evet. Küçük bir bahşiri burada yalnız bırakalım istersen. Ne dersin? Evet, vallahi ne diyeyim. Durduğumuz kabahat. Ya biz de şu tarafta ne varmış o tarafa gidelim. Hakim Aksımıl amca. Ne var ya, ne var gene ne var? Siz seks tipi bir şeylere yöneliyorsanız... Bari şeyi bana verdi, telefonu verdi. Sıkılmayayım ben de. Al ne halin varsa gör. Teşekkürler, şarjı bitmez inşallah. İyi. Yeah. Hadi gel, şu tarafa bakalım. Princess kokusu. Açıkçası beni... Ay üzerime sinecek bu Princess'ın trans yağı kokusu. Kıyafetlerimde hiç sevmem. Şunu çıkaracağım. Ben de mi çıkarsam hakikaten üstümüze Princess sindi ya. Benim yanımda foşet olacaktı. Ona koyalım da kokmasın. Evet. Ben ayakkabılarımı da çıkaracağım ya. Çıkar. Çorapları da. Çoraplar şart. Ben de çıkarım. Gene kaldık depoda kapkaranlık odada 30 santim boyumuzda ne yapacağımı ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir dakika. Her taraf Princess ama Hakim Huxtable beni arsızlığım yüzsüzlüğüm için dövdüğünde biz ders aldım. Belki de arsızca bunlara saldırmaktansa bir köşede oturup sessiz sessiz yılan oynamalı nefsime hakim olmalıyım. Ama bir ucundan bir tadına baksam mı acaba? Yok ya bakmayayım. Yok biraz baksam mı acaba? Nefsine hakim ol küçük bir bahşiş. Yok o birazcık olsam. Azıcık olayım. Dur bir dakika. Şu köşedeki. Oho mor kutumu değişik bir tadı olması lazım. Bir saniye. Mor kutunun arkasında. Bu ne? Kutu. Kutu ince kalem pil. Olamaz. Demek ince kalem piller toptancılara geldi. Nefsine hakim ol küçük bir bahşiş. Yok şuradan iki tane ince kalem pil alayım ben gene de. Ne olur ne olmaz diye düşünüyorum. Ay, nefsimize hakim olmamız lazım. Huxtable. Ama nefis kokuyorsunuz. Nefis deyince aklınıza bir tek o geliyor. Bu prenses kokusu beni azdırdı Marta Hanım. Efendim? Yani. Çok direk oldu. İçim ezildi. İçim ezildi. Biraz üşüdünüz galiba, ürperdiniz. Ay, ben üşüdüm. Kıyafetleri çıkarınca bir tek çamaşırlarım kaldı. Evet, ben üstünüze birazcık şöyle diyorum ki, kırmızı prensesten. O zaman ben bu şeyleri de çıkarayım, durun. Bir dakika. Evet, ne güzel, neşe içinde şurada yılan oynuyorum. Hakikaten neşeme neşe katıyorum. İnşallah kimse arayıp da rekorumu bozmaz. Hakim Huxtable da uzun uzun keyfine bakar, ben de rahat ederim. Hay Allah, tam rekor sırasında. Alo. Kaşık Zahir. Efendim canım. Kırmızı feneri prenses kutusuna tut. Prenses kutusuna mı? Alo. Tut. Fakat siz kimsiniz? Ne oluyor? Neyse ki arkada gizli ince kalem pilleri buldum da fenerime can geldi. Dur bakayım ne oluyormuş. Ne? Bin bir surat trans yağla üretilen cipsçilik mi? Hakim Huxtable büyük bir tehlike altında. Hemen onu uyarmalıyım. Oh. Ay. Ay heart. Çok garip oldu. Vallahi çok garip hissediyorum. Bir şey yerim ben bu prensesleri. Heart. Şuraya elini bağlayayım ben senin. Getir. Tut. İyi bağla bakalım ha. Çıkırt. Şu elini de ver. Onu da arkana bağlayayım. Ya onu da bağlamasaydık mı? Bağlayalım. Çıkırt. Ay ellerim de yağlı oldu olsun ama. Olsun ayol. Aç bacağını. Açayım. Ağzıma bir tane prenses ver. İçeriye bir prenses kutusu yuvarlanıyor. Aa. Bu gelen prenses kutusu da ne hafta bu? İçeriye bir prenses kutusu yuvarlandı. Ne olabilir ki? Biri mi geliyor acaba? Donunu giymek ister misin? Böyle bir garip oldu, ellerin bağlı. Siz o donumu biraz çekerseniz düşüyor çünkü lastiğinde sorun var da. Çekeyim, biri geliyor olabilir. Evet. Kimse var mı? İyi, kimse yok. Baksaydınız kutuya. İndir. Dur ben indireyim. Kutuya baksaydınız Marta Hanım. Ne yapayım kutuyu canım? Açın kutuyu, açın. Aa! Açın korkmayın. Marta Hanım, kutuyu açın diyorlar. Büyük boy prenses kutusu. Açayım mı? Aç Marta, aç. Aç. Herkes aç diyor. Mecbur açmak zorundayım. Çıkırt. Merhabalar, ne oldu cicilerim? Küçük bir bahçe, ne işin var senin burada? Ayol, ne işin var senin velet? Hakim Huxtable amca, önce şu kelepçeli ellerini indir ama indiremiyorsun. Allah belanı versin. Sana küçük bir demonstrasyon yapmak istiyorum. Fenerime ince kalem pil buldum. Aha bakalım ne diyecek buna Marta Hanım. Bu insan olamaz. Lanet olsun. Bin bir surat. Marta mı? İçiniz dışınız trans yağlı gerizekalılar. Hacı bastı mı amca? Yeşil prensesların oraya gidiyor. Yakalar şunu. Yakalayacağım ellerim yağlı kelepçelerle. Hilaf çıkardım. Al sana prensesler. Kırmızı prensesların oradayım cici koş. Hakim Huxtable amca, kırmızı prensesler orada. Bu deponun tamamı benim. Sana prensesler orada küçük bir başlayın. Ama şimdi de burada. Bu deponun mülkiyeti bana ait. Onu da vurgulamış olayım. Hakim Huxtable, tutacağım ama en zerif prensesli yağlı kaçıyor. Üstelik patlayıcı. Her şey bir tarafa, Michigan'ımız biraz nemli ama cennet. Cennet ya, bir daha Detroit mi? Tövbeler tövbesi. Hakim Huxtable amca, bu arada bin bir suratın şeytani planını çözerek tüm Michigan'a bir rahat nefes aldırdık. Hadi adam ya. Demek ki kırmızı fenerimiz şarjının biteceği günü beklemek için Amerika'daki tüm ince pil stoklarını Detroit'teki mülkiyetin kendisine ait olan Kıftancılar deposunda toplamış. Michigan halkı sayemizde ince kalem pile kavuştu. Büyük bir felaketten kurtuldu. Bu arada küçük bir başır. Şu üçüncü gazozları da içsek mi, ne yapsak? Vallahi içim dışım bulandı ya. Tabii. Damarlarımızdaki trans yağ atmanın yolu bu gazozları içmek, öyle değil mi? Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim sevgili dinleyiciler, küçük bir başlığın bir kez daha sonuna geldik. Hepimiz tüketici olarak bir daha kendimizi sorgulama şansına sahip olacağız belki bu bölümü dinledikten sonra. Yarın sabah tekrar bölümlerimizle karşınızdayız. Ancak tekrar hatırlatmak isterim ki pazartesi sabahı canlı bir bölümle karşınızda olacağız Modern Sabahlar'da. Hepinize içten bir hoşça kalın diyoruz ve saygıyla karşılıyoruz. Saygıyla karşılıyoruz. Saygıyla ve anlayışla karşılıyoruz. Hepinizi anlayışla karşılıyoruz. Sevgi, saygı, anlayış ama bence mantıklı. Doğru aslında. Pazartesi efendim gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.